ให้ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าให้วัดทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกนี่มันเกิดขึ้นในป่าชีวิตวิถีชีวิตของนักบวชมันก็เริ่มต้นที่ในป่าเจริญในป่านั่นแหละแล้วความเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ของชีวิตของวิถีชีวิตแห่งนักบวชออกมาเป็นรูปธรรมสู่สายตาของมหาชนก็มาปรากฏตัวในบ้านในเมืองเวลาพุทธศาสนาเจริญมันจะมาปรากฏตัวอยู่ในบ้านในเมืองเป็นรูปทางศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนธรรมศาสนพิธีอะไรมันก็มาปรากฏตัวในบ้านในเมืองศาสนาเจริญมันมาเจริญให้เห็นอยู่ในเมืองแต่เวลามันเสื่อมมันก็เริ่มเสื่อมไปจากในเมืองอะไรมันก็ไปมีเหลืออยู่ในป่ามันเสื่อมจากในบ้านมันไปเหลือไว้เป็นฐานอยู่ในป่าฐานที่มั่นของศาสนาของพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในป่าทีนี้ถ้าป่าเสื่อมเมื่อนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของนักบวชก็เสื่อมไปคุณค่าของศาสนาก็ลดลงไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาก่อนของเราที่จะเกิดขึ้นอย่างศาสนาพราหมณ์ครั้งแรกเขาก็อยู่ในป่าเราเปิดอ่านพระไตรปิฎกอคัญยสูตรที่ฮะนิกายปฏิกวักที่พระพุทธเจ้าได้แสดงกับสามเณรภารทวาชะวาเศรษฐะเรื่องการเกิดขึ้นมาของวรรณะต่างๆถ้าเราจะเห็นได้ว่าวรรณะต่างๆมันก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมโดยธรรมชาติในความเป็นอยู่ในหน้าที่ในการงานของหมู่เหล่ามนุษย์แต่มีบุคคลผู้ไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในวรรณะเอื้อมระอาเบื่อหน่ายในวรรณะของตนเองเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่เช่นนั้นคือพูดภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเซ็งไม่พอใจในธรรมเช่นนั้นก็ทอดทิ้งวรรณะหนีเข้าไปอยู่ในป่าเววันนิยมหิอาชูปคาโตห้ามปราศจากวรรณะไม่มีฐานะใดๆในสังคมไม่เป็นผัวไม่เป็นเมียไม่เป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่เป็นเจ้าไม่เป็นนายไม่เป็นเศรษฐีไม่เป็นคนโจรไม่เป็นทาสไม่เป็นกรรมกรไม่เป็นนายทุนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนี้ไปอยู่ในป่าเป็นอิสระเริ่มตั้งแต่ปลดปล่อยพันธนาการออกจากบ้านจากเมืองจากสังคมไปอยู่ป่าสิ่งจําเป็นแก่ชีวิตปัจจัย4เรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็จัดการเอาที่ป่าตามมีตามเกิดกินพลหมากรากไม้หัวเผือกหัวมันตามฤดูกาลหนุ่งห่มใบไม้เปลือกไม้ตามมีตามเกิดอยู่ใต้โคนไม้ในเงื่อมพานในถ้ำอย่างนี้จะใครได้ป่วยก็หายาสมุนไพรอะไรกินไปตามธรรมชาติวิถีชีวิตชนิดนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของนักบวชเริ่มต้นแห่งนักบวชพอจัดการกับความจำเป็นทางกายเสร็จก็มานั่งเพ่งนั่งเพ่งเรียกว่าชายิกาเพ่งหาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตเมื่อเพ่งไปเพ่งมานานวันนานเดือนหลายปีเข้าจิตมันก็ได้พบความสงบพบความมหัศจรรย์มีฤทธิ์มีเดชเนื้อมนุษย์ธรรมดาเกิดเอ็กตาเซนเซอรี่โปรเซปชันขึ้นมาหลังจากนั้นเจริญขึ้นมาระดับหนึ่งก็มาแสดงอาการเสื่อมกระหายความเด่นดังอำนาจชื่อเสียงก็ออกไปแสดงตัวปรากฏตัวที่หมู่บ้านให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นชาวบ้านชาวเมืองก็เลยสรรเสริญเยินยอเรียกท่านเหล่านี้ว่าสิทธาผู้สำเร็จนั่นตอนแรกๆมันเป็นเพียงฤาษีอิสิเป็นผู้แสวงหาธรรมดาหาสิ่งที่ดีที่สุดต่อมาได้พบสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เลยชื่นชมยินดีว่าเราได้พบได้เห็นได้มีได้เป็นสิ่งเหล่านี้เมื่อริงโลดดีใจสิ่งเหล่านี้หายไป อารมณ์แห่งความดีใจมหากตารมณ์เหล่านี้จะมาท่วมทับสภาวธรรมนั้นเข้ามาเปลี่ยนหาวิธีเอามันคืนมาโดยผูกจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับดินกับน้ำกับไฟกับลมระบบเพ่งกสิณมันก็เลยมีชื่อใหม่ขึ้นมาเอาแต่เพ่งพวกนี้ผูกจิตไว้ก็เรียกว่าโยคีต่อมาเมื่อได้รู้จักวิธีที่จะทำจิตโยกับที่มีฤทธิ์มีเดชได้อย่างเก่าเขาก็เรียกว่ามุนีผู้มีความรู้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ฤทธิ์ใช้เดชใช้อำนาจจิตแผดเผาจะทำอะไรก็ได้ก็เรียกว่าดาบดทั้งเพ่งแผดเผากิเลสก็ได้เพ่งไปแผดเผาทำลายอย่างอื่นก็ได้จนฝนฟ้าไม่ตกก็ได้เขาเรียกว่าดาบดออกไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้คนทั้งหลายเห็นเขาก็เรียกว่าสิทธานี่เขาจะมันจะแสดงให้เห็นว่าเริ่มต้นอยู่ในป่าเจริญงอกงามอยู่ในป่าแล้วก็มาปรากฏตัวในบ้านในเมืองชาวบ้านชาวเมืองได้พบได้เห็นวิถีชีวิตของนักบวชเหล่านั้นแหละเป็นที่ชื่นชมยินดีเคารพเลื่อมใสของมหาชนโดยเฉพาะชายหนุ่มๆกษัตริย์ทั้งหลายปรารถนาความเป็นผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพก็เข้าป่าหาท่านเหล่านี้ที่อยู่อาศรมท่านเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นมหาวิทยาลัยกลับไปปกบ้านครองเมืองได้เป็นใหญ่เป็นโตสำเร็จอาชีพหน้าที่ก็หาลิ้วล่อบริวารบริษัทกลับขึ้นมาหาครูบาอาจารย์ของตนเอาอาหารวางข้าวปัจจัยสี่มาจัดที่อยู่อาศัยให้ระบบทำบุญที่แสวงบุญจากมหาวิทยาลัยก็มากลายเป็นที่จาริกสวงปุ่นมากลายเป็นปู่ชนียสถานสำนักที่อยู่อาศัยของนักบวชเหล่านั้นมันก็ค่อยวิวัฒนาการมาอย่างนี้แหละหลังจากนั้นมีพวกหนังเพ่งไม่สำเร็จเพ่งได้นิดๆหน่อยๆจิตลงไปแค่อุปจาระไม่ค่อยไปถึงอัปปนาหรือบางทีถึงอัปปนาแต่ก็ถอนออกมาแล้วไม่ได้อีกก็มาตกอยู่ภายใต้กุศลสังกัปปะความคิดที่ดีเลิศที่ตอนจิตมันสงบตอนออกมามันคิดละเอียดปรุงในเรื่องใดก็เลยเอาสัญญาเก่ามาเป็นเครื่องมือให้มันปรุงเคยเป็นนักรบก็ปรุงเรื่องรบพับจับศึกเคยเป็นหมอยาเก่ามาก่อนก็มาปรุงเรื่องยาเรื่องโรคคิดเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนี้มาพูดมาสอนคนเขียนออกมาเป็นตำรับตำราเคยเก่งเป็นทางนักรบทัพจับศึกมาเขียนเป็นปีชัยสงครามผู้ใดเคยเป็นผู้เคยร่ำรวยทางกามารมณ์เป็นราชามหากษัตริย์มาก่อนมีฮาเร็มนางสนมบริวารมากมากพอมาเพ่งครั้งแรกก็ว่าเบื่อหน่ายพอมันสงบจิตใจก็เริ่มระลึกถึงความหลังแต่มาก็เอาสิ่งนั้นมาปรุงตามกุศลสังกัปปะยังไม่สามารถดับกุศลสังกัปปะได้ปรุงเรื่องกามารมณ์เรื่องกามสูตรกามเสดอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากฝีมือของนักบวชมาเขียนเป็นตำรับตำราพวกนี้ออกมาสู่หมู่บ้านแล้วออกมาสู่หมู่บ้านด้วยอาการปุ้งชนิดนี้มาเขียนตำรับตำราจัดพิธีรีตองมหายันอะไรเกิดขึ้นเป็นเจ้าตำรานักวิชาการเขาเรียกว่าอัจฉายิกาชาวบ้านเขาตั้งชื่อให้ปรากฏตัวในบ้านเรียกว่าอัจฉายิกาผู้ใหม่ได้เพ่ง เป็นนั้นว่านักบวชในป่าพวกชายิกาพวกออกมาเขียนตำรับตำราเป็นพวกอัจฉายิกานั้นในศาสนาพราหมณ์ในศาสนาพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันในยุคแรกๆยุควิมุตติยุคแห่งความหลุดพ้นคนทั้งหลายได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาหลายภพหลายชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มใส่ไหใส่โอ่งตาภาคเพียรตักมาจวนจะเต็มมันเลื้ออยู่เพียงหาบเดียวเวลามันก็หมดมันก็มืดมันก็ค่ำหมายความว่าเขาตายไปในชาตินึงพอเกิดมาใหม่ก็เหมือนตื่นขึ้นมาวันใหม่แล้วก็ออกมาตักใส่ตุ่มอีกทีนี้ตักใส่หาบเดียวมันก็เต็มเพราะมันมีอยู่แล้ว บุคคลทั้งหลายผู้ได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีเหมือนพวกเราทั้งหลายที่กำลังทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยนี่ก็เป็นการเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มได้เต็มเปี่ยมแล้วได้เกือบจะเต็มแล้วก็มาเกิดทันยุคทันสมัยกับพระพุทธเจ้าเหล่าพ่ออรหันต์มาเจอของจริงเข้ามาประจวบกันเข้ามีกัลยาณมิตรที่ประเสริฐเลิศอย่างนี้ได้ฟังธรรมน้อยเดียวบรรลุธรรมเป็นพ่ออรหันต์บรรลุธรรมระดับโสดาบันพัฒนาสู่สกิทาคาอนาคาอรหันต์ในยุควิมุตตินี้เป็นยุคที่ร่ำรวยเป็นยุคที่คนที่สั่งสมบารมีทำมาเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเกิดพร้อมกันวัดวาอารามเกิดขึ้นก็อยู่ยังง่ายๆเพราะจิตใจท่านเหล่านั้นหลุดพ้นแล้วจากวัตถุจากอามิตรทั้งหลายส่วนมากความมาอยู่ของพระสงฆ์ออกจากก็อยู่ในป่าเราจะเห็นได้ว่าวัดแรกเกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินสร้างให้เวรุวันวัดใดก็ตามที่มันลงท้ายว่าวันวันมาจากคำว่าวันนะวันนาแปลว่าป่าแปลว่าป่าจำไว้หรือบางทีมันลงคำว่ารามอารามแปลว่าสวนป่าอีกนั่นแหละเวรุวันอัมพวันเชตตะวันบุพพารามอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าจะบอกยี่ห้อให้เรารู้เป็นวัดป่าด้วยกันทั้งนั้นในสมัยโบราณโคสิตารามนิโคทารามล้วนจะเป็นวัดป่าวัดสวนนี่อย่าเข้าใจว่าวัดป่านี่มันเป็นของใหม่นะมันของเก่าเดี๋ยวนี้กำลังทะเลาะกันเพราะสงครามชิงป่ามันเกิดขึ้นแล้วที่นี่ต่อมาสมัยพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ได้ปรินิพพานหมดไปเลือไปน้อยไปกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาใหม่สู่ศาสนามาบวชว่าอยากสอนยากขึ้นการบรรลุธรรมก็มียากและบุคคลผู้มีบุญญาบารมีอันสั่งสมอบรมมามากนั่นก็ได้มาเกิดทันยุคทันสมัยพุทธเจ้าบรรลุธรรมปรินิพพานไปก็มีพวกมีบารมีต่ำลงมารองลงมาพวกนี้ก็คือยุคแห่งสมาธิสมาธิยุคดังกล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตัดไว้ในวิมุตติสูตรปัญจกนิบาตปฐมปัณณาสแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่26หน้าที่22 23เรื่องวิมุตตายตนะทางหลุดพ้นมันมีทั้ง5อันหนึ่งก็คือการฟังแล้วเข้าใจคือผู้ที่มีบารมีมามากแล้วทางปัญญาบารมี2ฟังแล้วยังไม่เข้าใจจำได้ก็เอาไปคิดพินิจพิจารณาในใจทบทวนแล้วเราก็ประจักษ์แจ้งโดยปัญญาโยนิโสวิจเนปันธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติพิจารณาธรรมะอย่างละเอียดลงไปจนถึงต้นตอในจิตในใจจะประจักษ์แจ้งได้ด้วยปัญญาเช่นนี้พวกนี้บารมีจากปัญญาบารมีหรือว่าปัญญินทรีย์แก่กล้าระดับรองลงมาก็เป็นอย่างนี้ต่อมาพวกที่3บารมีอ่อนลงมาอีกอินทรีย์อ่อนลงมาอีกปัญญินทรีย์พิจารณาอย่างไรก็ไม่ชัดเจนแต่ก็ได้โครงสร้างเห็นรูปเห็นร่างเจอฟังก็ฟังพิจารณาก็พิธีนี้เอามาท่องสวดร้องท่องบนสาธยายเหมือนเราสวดมนต์แปลกันทุกวันเนี่ยสวดให้ดีๆไม่ต้องรีบต้องร้อนไม่ต้องเชื่องช้าจนเกินไปเสียงสวดมนต์มันไม่สูงมันไม่ต่ำเสียงสม่ำเสมอเป็นเสียงกล่อมเกลาสมาธิจิตใจวิญญาณให้สงบประงับเนิบหนาบลังไหลเหมือนสายน้ำใหญ่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลเอื่อยอ่อยไม่กระโชกกระชากกระทบกระทั่งแล้วก็พิจารณาตามถ้อยคำที่เราแปลออกมาวันแล้ววันเล่าสวดวันไหนก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้กำลังนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้ากำลังกราบกำลังไหว้กำลังเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยกายคือการกราบการไหว้ด้วยวาจาคือการสาธยายบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทพระธรรมพระสูตรต่างๆ กำลังคิดพิจารณาจิตใจกำลังมีสมาธิมีสติไหว้พระสวดมนต์สาธยายสวดมนต์แปลให้ดีๆพิจารณาไปบางวันก็ค่อยแจ่มใสเบิกบานในการสวดเข้าใจเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดปัสสัทธิ ลืมปวดแข้งลืมปวดขากลายมาเป็นความสุขในการสวดมนต์แล้วก็กลายมาเป็นสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตเป็นสุขแล้วก็นำไปสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นยะถาภูตังปชานาติก็เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นนี่ปัญญาปารมีหรือว่าปัญญินทรีย์นั้นอ่อนลงมาระดับ3ฟังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งพิจารณายังไม่ชัดเจนสวดท่องบนสาธยายแล้วๆเหล่าๆพิจารณาตามเป็นการฟังนั่นเองด้วยเข้าใจประจักษ์แจ้งอริยสัจนี่ต่อมาอันที่4พูดให้คนอื่นฟังคือตนเองฟังมาแล้วคิดมาแล้วสาธยายมาแล้วพูดให้คนอื่นฟังบ้างตอนพูดให้คนอื่นฟังมันใช้สมาธิใช้สติใช้สัมปชัญญะบางคนบรรลุธรรมได้ในขณะที่แสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังนั่นคือปัญญาบารมีนี่นำหน้าเด่งๆๆระดับ4อันนี้เมื่อทำอย่างไรก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะปัญญาบารมีอ่อนไม่ถึงระดับ4อันนี้จะทำให้จำเรียกกิเลสได้ก็เมื่อมีอันสุดท้ายพระพุทธเจ้าของเรามีอันสุดท้ายปุณะจะปรังยังมีอีกแต่เป็นอันสุดท้ายคือการเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตให้จิตสงบมั่นคงแล้วจึงเพ่งพินิจสู่ความเป็นสภาวะconcentrate through the characteristic of existence เพ่งลงไปสู่ลักษณะของสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นนามทั้งที่เป็นรูปแต่อาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานตรงนี้เองยุคนี้ลดน้อยถอยลงการบรรลุธรรมง่ายๆเพียงการฟังเพียงการคิดเพียงการแสดงให้คนอื่นฟังเพียงการสวดสาธยายของเราไม่สามารถประจักษ์แจ้งเข้าถึงพอได้หล่อเลี้ยงเป็นอาหารใจเกิดปรีติปราโมทนิดนิดหน่อยหน่อยพอให้หล่อเลี้ยงกุศลธรรมไว้ก็เลยมันเน้นทางสมาธิหนทางเลือกสุดท้ายจอยฟังให้ดีๆในยุคนี้ผู้คนพระสงฆ์องค์เจ้าผู้บวชก็เน้นสมาธิกันในยุคนี้การบรรลุมีน้อยแต่การกระทำความเพียรเข้มข้นมีมากเพื่อจะขึ้นไปสู่วิมุตติยุคนั่นเองเมื่อการเจริญสมาธิเป็นยุคที่ลดลงมาจากวิมุตติแล้วการเจริญสมาธินี่ก็ยิ่งต้องการความสงบสถานที่อันสงบระงับเพราะเหตุนั้นวัดที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ในยุคนี้ก็ยิ่งอยู่ในป่าเพราะต้องพัดพรากตนเองออกจากวิสภาคารมออกจากรูปอันยั่วยวนเสียงอันยั่วยวนกลิ่นอันยั่วยวนรสอันยั่วยวนชวนใจสัมผัสอันทำให้เกิดความสะดวกสบายไหลไปตามกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นพระก็ยิ่งเข้าป่าลึกวัดก็ยิ่งอยู่ในป่าในสมัยยุคที่สองยุคแห่งสมาธิเมื่อใดพระพุทธเจ้าของเราท่านแสดงธรรมเรื่องการกระทำความเพียรการเจริญสมาธิการชำระกิเลสท่านจะสรุปท้ายหรือมิฉะนั้นก็ขึ้นต้นเลยอย่างสูตรต่างๆอย่างอานาปานสติสูตรก่อนที่จะท่านจะสอนถึงเรื่องอานาปานสติจะทำอย่างไรท่านก็ขึ้นต้นเลยอิทะภิกขเวภิกขุภิกขุในธรรมวินัยนี้อรัญญกโตวาลุคโมรคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้สู่ป่าไม้ท่านก็บอกเลยสู่กระท่อมว่างๆที่ไม่มีคนหลบหลีกเปลี่ยนไปสุญญาคารวะหรือถ้าท่านไม่แสดงตอนจั่วหัวขึ้นตนท่านก็ไปลงท้ายสรุปบอกอีกครั้งแต่สอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามเมื่อจบปั๊บลงท่านก็ชี้เข้าป่า ยังสถาราภิกขเวสาวกานังเตสินาอนุกัมปิเกนะอนุกัมปังอุปทายะกตังโวตังมยาเอตานิภิกขเวอรัญญานิเอตานิลุคมูลานิเอตานิจายาทะมาปมาตถะมาปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะอยังโวอัมหากังอนุสาสนีแปลว่าภิกษุทั้งหลายกิจอันใดอันพระศาสดาครูบาอาจารย์ที่มีความรักความเอ็นดูที่เป็นประโยชน์แก่เหล่าศิษย์ทั้งหลายจักพึงทำแก่ลูกศิษย์ลูกหาด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูกิจอันนั้นเราได้ทำหมดทุกอย่างแล้วแก่เธอตั้งแต่การบอกการสอนวิธีทำวิธีเพ่งวิธีกั้นกลางวิธีชำแรกชำระเราสอนหมดแล้ววันนี้เธอทั้งหลายจงไปเอตานิภิกขเวอรัญญานิโนนภิกษุทั้งหลายป่าไม้ไหวนี่เอตานิภิกขเวลุกมูลานิภิกษุทั้งหลายนู่นโคนไม้ชายะทะมาปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะเธอจงไปทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสเถิดแล้วจักมิได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอยังโวอัมหะกังอนุสาสนีนี่แลเป็นคำพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อพวกเธอทั้งหลายนี่เราจะเห็นได้ว่าเธอจะพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องการปฏิบัติเพื่อชำระแหกแทงชำระชะร่างกิเลสตัณหาทะลุทะลวงมันก็ต้องลุยกันเข้าป่าหนีปิดกั้นอารมณ์ห้าทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเฝ้ารูเดียวประตูเดียวช่องเดียวจอกันเพื่อจะชำแรกชำระตะบี้ตะบันมันคือจิตแล้วเราเข้าป่าเข้าดงดูดีๆพอเห็นนั้นเราจะเห็นได้ว่าในยุคสมัยเก่าสมัยโบราณสมัยครูบาอาจารย์เก่าๆหรือสมัยพระพุทธเจ้าของเรามาพระสงฆ์เจ้าจะต้องมีชีวิตผูกพันอยู่ในป่าดงพงไพรเสียเป็นส่วนมากในยุควิมุตติในยุคแห่งความหลุดพ้นในยุคแห่งสมาธิการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อความหลุดพ้นวัดก็อยู่ในป่าพระก็อยู่ในป่าเอาง่ายๆในประเทศไทยของเรานี่มันก็มีเป็นยุคๆบางยุคมันก็เสื่อมลงบางยุคก็เจริญดังกล่าวแล้วในยุคหนึ่งยุคของหลวงปู่พุทธทาสทางปักใต้นั้นท่านก็ย้อนคืนเข้าไปสู่ป่าไปสร้างไปหลบไปซ่อนไปทำความเพียรอยู่ที่ภูมิเรียงที่สวนโมกภูมิเรียงวัดตะพังจิกอะไรนั่นนะต่อมาจึงได้ย้ายมาอยู่ในป่าทานน้ำไหลเขาพุทธองถ้าก็ตั้งป้อมอยู่ตรงนั้นแหละฝึกฝนตนอบรมตนอยู่ตรงนั้นแหละก็จะอบรมหมู่คณะจนกลายมาถึงอบรมบ้านเมืองส่วนทางภาคอีสานก็รุ่งปู่มั่นถ้าก็เข้าป่าตลอดลูกศิษย์ลูกหาตามกันไปเป็นพรวนนั่นก็อบรมบ่มนิสัยพลากจิตใจจากวิสภาคารมความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาสัมมาปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นในยุคนี้เพราะนั้นในประเทศไทยเราพุทธศาสนาอยู่มาได้2537ปีในขณะที่บ้านแม่ถิ่นแดนพุทธภูมิอย่างอินเดียอย่างเนปาลภูฐานทิเบตแล้วเนี่ยเริ่มละลายล้มละลายล้มละลายล้มแต่ประเทศไทยเราก็ยังอยู่ไอ้ที่มันยังอยู่นั่นก็เพราะว่ามีบุคคลผู้ที่พาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติย้อนยุคพุทธันดรคืนไปสู่ป่าหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งวัตถุนิยมสมัยใหม่ตั้งใจเจริญสมาธิอบรมศีลตนเองอยู่งดงามหลังจากนั้นท่านก็ศึกษาค้นคว้าที่เรียกว่าสุตะ แล้วก็มาสู่การให้เรียกว่าทานแต่ท่านให้ธรรมทานทั้งห้ายุคจะมีอยู่ตลอดหมดไปจากสังคมก็มีอยู่ในตัวปัจเจกชนในขณะที่คนทั้งหลายกำลังลุ่มหลงต่อวัตถุนิยมปล่อยใจปล่อยมารยาทกระทำชนิดที่ว่าไม่รับผิดรับแต่ชอบเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงในขณะสังคมมีแต่คนอย่างนั้นมนุษย์อันตรายอย่างนั้นก็ยังมีคนมนุษย์คู่ที่มีพร้อมทั้งห้าอันในจิตในใจคือย้อนยุคพุทธันดรทวนกระแสแห่งกิเลสตัณหาปฏิโสตคามิงทวนกระแสท่านละนั่นก็ย้อนแทนที่ท่านจะอยู่ในวัดบ้านนั่นก็ย้อนคืนสู่วัดป่าหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความสะดวกสบายทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางวัตถุอย่างนั้นก็ไปตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนอบรมสมาธิตั้งหน้าตั้งตาอบรมจิตโดยมีศีลอย่างงดงามแล้วก็ค้นคว้าศึกษาตำรับตำราซึ่งมันก็มีไว้โดยในยุคหนึ่งที่เรียกว่ารุ่งเรืองด้วยสุตตะครูบาอาจารย์ท่านที่ตั้งใจศึกษาร่ำเรียนเขียนเอาไว้สอนเอาไว้สืบทอดเอาไว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะอย่าไปดูถูกดูแคลนพวกที่สั่งสอนที่เรียกว่าปริยัติธรรมมันเป็นความเข้าใจผิดอันหนึ่งบางครั้งพวกเข้าป่าปฏิบัติธรรมจะย้อนยุคแต่เสร็จแล้วก็ไปดูแคลนพวกที่ศึกษาเราเรียนสืบทอดทางปริยัติธรรมวิชาการเอาไว้มันก็ไม่ถูกต้องขอบคุณแม้ท่านเหล่านั้นจะไม่ประพฤติปฏิบัติต้องเชิดชูบูชาเหมือนตาบอดถือตะเกียงส่องทางมาให้คนตาดีได้เห็นขอบคุณคนตาบอดมีอะไรจะช่วยตาบอดก็ควรช่วยอย่างเต็มที่เมื่อกี้พูดถึงสองยุคนี้วิมุตติยุคสมาธิยุคสองยุคนี้เป็นยุคที่อยู่ในป่าวัดวาอารามก็ยังอยู่ในป่าทีนี้ก็มาถึงศีลยุคยุคนี้ก้าวเข้ามาสู่บ้านทำไมจึงเรียกว่าก้าวมาสู่บ้านคือมันก็สืบทอดเป็นปัจจัยกันระหว่างสมาธิบางท่านมีความสุขปรุงไปสู่กุศลสังกัปปะอยากจะให้หมู่ดีคณะดีเพื่อนดีชาวบ้านดีอุบาสกอุบาสิกาดีประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาดีอดทนทนไม่ไหวปรุงจิตใจในทางกุศลสังกัปปะดำริดีก็ออกมาออกมาบินทบาทเอาความสงบประงับซึ่งแสดงออกทางบุคลิกภาพหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสงบเสงี่ยมเบิกบานจิตใจก็สม่ำเสมอมุ่งใสสะอาดเหมือนน้ำค้างอันบริสุทธิ์บนยอดหญ้าเดินออกมาบินทบาทในยามเช้าเอาความสงบประงับความบริสุทธิ์ความแจ่มใสเบิกบานจากในป่ามาฝากชาวบ้านชาวบ้านได้พบได้เห็นก่อให้เกิดความศรัทธาเรื่มใสใหญ่ดีอยากจะทำบุญทำทานใส่บาตรแต่พกให้ทันเห็นแล้วก็สบายใจเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญคือเป็นที่หลั่งไหลออกนะออกมาแห่งคุณงามความดีหน้าเข้าไกลหน้าพูดหน้าฟังจากท่านเหล่านั้นก็เลยที่เอาจากวัดเนี่ยจากป่าก็เข้าบ้านบางครั้งก็จะต้องพูดตรงจาพูดจาถ้อยคำที่เป็นศีลเป็นธรรมแนะนำพร่ำสอนบาปบุญคุณโทษช่วงนี้ชาวบ้านยิ่งเห็นคุณค่าอย่างพระสงฆ์เจ้าเข้าไปความเลื่อมใสเคารพก็มีขึ้นสมาธิบางท่านไม่พอเพียงแค่นั้นยังมีฤทธิ์มีเดชโผล่ออกมาดังกล่าวแล้วก็มีโอกาสที่จะ แสดงเปิดเผยเรื่องคุณภาพของสมาธิคือฤทธิ์เดชต่างๆช้าบ้างก็ยิ่งหวั่นยิ่งมีความเริ่มใสหลั่งไหลกันเข้าไปไหลกันไปไหว้ไปถวายลาภสักการะท่านนั้นก่อนในที่สุดก็เกิดความใยดีขึ้นมาก็เกิดความเคารพเริ่มใสผูกพันกันมากขึ้นมีลูกก็อยากจะให้ได้พบเห็นมีล้านก็อยากจะให้เข้าใกล้ในช่วงนี้พระก็หลงบัง ็มีฤทธิ์มีเดชลงฤทธิ์เล็งลงเดช